بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم يولاند كبي. سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا الأحزاب كيف الله بالخسران أخزاها، سلوا اليرموك أو حطين كم جالت مطاياها، سلوا روما وقيصرها، سلوا فرسا وكسراها، سلوهم كيف صولتنا إذا انطلقت سراياها، سلوهم كيف غضبتنا لمولانا غضبناها، سلوا بدرا وأسراها، سلوا أحدا وقتلاها، بأن سادة الدنيا بتوحيد حكمناها، ونحن اليوم قادتها ومبناها ومعناها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزتمند مسلمانان ورونو، د اسلامي دولت په اړه باندې مختلف مباحث او تذکره وشوه. بل فصل په دې کتاب کې هغه د بیعت په معنا باندې دی، فصل فی معنی البیعه. دا فصل دی په باره د معنا د بیعت کې، چې د بیعت کې الله رب العالمین موږ نه څه غواړي، شرحاً مطلوب څه دی په بیعت کې. نبی علیه الصلاة والسلام دا کم بیعت الفاظ چې فرمایلی دی، په دې کې کمی کمی خبرې پټې دي. دا خو ډېر یو پراخ او وسیع باب دی، په دې مختصر دقایقو کې دا نشي بیانېدلی، خو صرف لنډه اشاره ورته کوو. لکه عام خلک وایي که نه چې ما بیعت کړی دی، زه د خلیفه سره په بیعت کیمه، نو دا مسلمان، دغه مؤمن، دغه مجاهد باید ځان پوهیږي په دې خبره چې ما دا لاس ورک خلیفه سره، په ما باندې دغه خلیفه کم کم امرونه لازمیږي، زه باید کم کم خبره دی ومنم، په کم حالت کې ومنم، په کم وخت کې ومنم، تر کومه حده پورې ومنم، زه څنګه د دې تابع ګرځېږم. نو دې وجهنه دغه مختصره خبره او بیان کو انشاءالله. اول به د بیعت معنا وپیژنو، او بیا به د هغې نه وروسته لږ شان وضاحت د بیعت د الفاظو. ابن الاسیر په النهایه فی غریب الحدیث والاثر کې، همدغه رنګه علامه ابن منظور رحمه الله هم د بیعت دا معنا ذکر کړې ده. هو عباره عن المعاقده علیه والمعاهده، کأن کل واحد منهما باع ما عنده من صاحبه واعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة امره. بعد تړون او لوزنامین عبارت ته معنا دا چې دغه یو تن خپل هرس په دې بل باندې خرص کی. دا مامور، دغه مبایع، بیعت کوونکې راولګي خپل امام او خپل خلیفہ باندې هرس خرص کی. هغه ته د خپل نفس اخلاص ورک او تابعداری وت ورکړه، او د خپل کار راز وت ورک، خپل ټول واکې دغه خلیفہ ته وسپار. و دا د بیعت معنا شوه. دا لغت معنا تاسو پیژنده کنه، چې دا هغه تړون او لوزنامه ده، تړون دی، لوز دی، عهد دی، وعده ده، چې ما ټول ځان په تا باندې خرڅ کړه، زما اطاعت ستا دپاره دی، زه به خالص اطاعت کوم، زما په ټولو کارونو کې ستا دپاره چې کوم دی هغه واک شو. د بیعت دا معنا ده، سل په سله باندې د مسلمانانو امام او خلیفه ته تا ځان حواله کو. علامه ابن خلدون په مقدمه د ابن خلدون کې وایي: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة، كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين، لا ينازعه في شيء من ذلك، ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره. ويبيعت بتاعت باندي عهد كولت ولكيجي، چې دا مبایع را لګي او امیر صاحب ته وایي چې خپل ځان باره کې، د مسلمانانو کارونو باره کې، امور باره کې، زه ستا رایا، ستا نظر، ستا فکر، ستا امر دا منمه، هیڅ قسم اختلاف، لانجا، جګړه، مباحثه به در سره نه کومه، او ته چې ما ته کم امر کې، ما په څه شي باندې مکلف کې، ما ته کوم کار را سپارې، نو زه به په خوشحالۍ او خفګان کې ستا د امر، ستا د خبره به زه منمه. د بیعت دا معنا شوه. نو لنډه خلاصه د بیعت دا شوه چې بیعت هغه تړون او لوز ته ویل کیږي چې مبایع را لګي او شرعي امام، شرعي خلیفه ته په سمع او طاعت باندې لوز ورکوي چې زه بالکل ستا په هر حالت کې اطاعت کوم، دې ته بیعت ویل کیږي. نو اے مومن مسلمان مجاہد ورورا کله چې تا د بیعت معنی وپیژندله نو بیا د دې په مقتضا باندې عمل کول پکار دی چې ته وې زه خلیفۃ المسلمین سره بیعت کومه هغه سره مې بیعت کړی دغه عسکر ما دغه جندوی ما دغه لخکر ما نو بیا به دغه سل په سوله کې اطاعت کې دغه خبره او په سر سترګو باندې منی او همدغه معنا ده د بیعت کله چې بیعت الفاظ مطلق ذکر شي یوازې ذکر شي معنا ته همدغه روزي د بیعت بیعت بارہ کی مشہور حدیث د بخاری مسلم د عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرمائی چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیعت وک على السمع والطاعه في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا زمنګ په خوخی کې زمنګ په بد غنلو کې په اسانی کې په سختی کې و اثرتن علینا او په وخت غروالی کې و الا ننازع الامر اهله او په دې خبر باندې موږ بیعت کو چې موږ با مشرانو سره د غیب وا کې اختیار کې منصب کې لانجا بحث جګړه نه کو الا ان تروا كفرا بواحا مگر دا نبی علیہ السلام فرمای کی کلم په امیر او خلیفہ کی کفر بواح کار کفر ولید عندکم من الله فيه برهان دا سی کفر چې تاسو سره د الله رب العالمین طرف نه پدې کی واضح او قوی دلیل موجود نو په دغه وخت کې بیا د سر مباحثه منازعه او بیعت نه لاس وستل دا جائز دی بل روایت کې دا دی وان نقوم او نقول بالحق حيث ما كنا من چې چیرتم یو حق خبر بکو د حق خبر ملاتړ بکو په دې باندې بودریګو لا نخاف في الله لوم تلائم او من با په دې حق ویلو کې د هیڅ قسم ملامتیا نه نیریګو د هیڅ ملامت ګرد ملامتیا نه په دې کې وير نه کو دا د بیعت لنډه معنا شو وست بیعت مفردات کم الفاظ چې بیعت کې استعمال شو عربي الفاظ د دې مختصر شرح او معنا به ذکر کو د دې لپاره چې ټول مرګري په دې باندې پوه شي اول لفظ په دې کې فی العسر والیسر دا استعمال شو په سختۍ کې او په اسانۍ کې عسر او یسر معنی څه ده معنی دا ده کله چې په موږ باندې تکلیف او سخت وه بمبار شروع خوف او ویره وه د قتل یره وه همدغه رنګه مالی بحران و لاس کې څه نه و خوراک صحیح نه ملاوېدو په دغه ټولو سختیانو کې موږ او تاسو به اطاعت کوو واليسر او په سهولت کې په اسانۍ کې په پراخوالي کې موږ متصو بیعت کوو نو بیا د سختي او اسانۍ په هر څه کې مراد ده برابر خبره ده که دا په مال کې که مال کې موږ تنگ دستو مال را سره نو او یا مال کې پراخي و مالدار و هم به اطاعت کوو که سخت وره باندې هم به اطاعت کوو خانان به هم اطاعت کوي فقیران به هم اطاعت کوي د مشر خبره په هر وخت کې منل کېږي همدغه رنګه که دا په خوف کې وو همدغه رنګه که دا بدني تکلیف و ذهني تکلیف و پریشانی وه کم قسم سختي چې موږ او تاسو باندې راتله په دې کې به هم اطاعت کوو که دا موږ او تاسو په بند کې وو همدغه رنګه که موږ او تاسو زخمیانو او زموږ او تاسو باندې هر قسم مشکل او تکلیف و په دې کې به اطاعت کوو ولیسر او په هر قسم خوشحالۍ اسانۍ او پراخی که با هم منگو تاسو اطاعت کو دا ده اول تکی مانا شوا تویم والمنشط والمکره منشط اغا کارت ولیکی گی چه نفس ماندی خلگی پا ان نهایا کی وی وهو الامر الذي تنشط له النفس دا اغا کارت وی چه نفس پا دیسا تازه کی گی خوشحالی گی نو دا اغا کارت منشط ولیکی گی مانا اغا امر چه زمانگ دا خواهش مطابق وی زمانگ زلغواری لکه مثلا ننسبا یو مجاهد ده اغه زړه دا غواړي چې زه د الله رب العالمین د دښمنان په سر سر باندې ولم نو دته دا خوند ورکوي چې دا راولګيږي د الله رب العالمین دښمنان په سر باندې ولي دا غي د جسمونو نه چې کله دا وینه وزي نو دغه وخت کې دته یو لذت ایمانی کیفیت د وجنه یو خوند ورته ملاويږي د رب العالمین محبت د وجنه ته د زړه د ډیر یو اطمینان محسوسي سکون په دې کې راځي نو دغه منشت ته د دې سره د نفس خوشحاليږي نو دغه امر کامیرو ته وکی چې لکه لاړ شه فلانکیزی کې دوه انګریزان دي فرانسویان دي بل دي بل دي امنیت ملي والا دي یا دغه شه نور کفار دي د وژنه نو د زړه سره خوشحاليږي په دې کې ومتعهد کې اول مکره مکره هغه ته ویل کی چې د انسان طبیعت په هغه باندې خرابېږي مکروه بدی ګڼي خپه نه لګي نو دغه وخت کې کامیر دته یو امر وکی نو دا به هم مني لکه دغه مجاهد چې هغه د اول صف مجاهد دی استشهادي مجاهد دی انغماسي مجاهد دی هر وخت کې په میدان کې مخکې روان وي نو دې ته امیر امر وکړي چې ته په یو کوټه کې کینه او دا فلانکی کار وکړه نو ده باندې دا امر ډېر سخت لګي ځکه دا په دغه ځای کې کېناستل را خوند نه ورکوي خو بیا به هم دا امر مني هغه کار چې دته محبوب دی دا به هم مني او هغه کار چې دته مبغوظ دی مکروه دی دا به هم مني امام نووي رحمه الله فرمائی قال العلماء معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية فإن كان معصية فلا سمع ولا طاعة. امام نووي رحمه الله فرمائی چې علماء وی د ولات الامور د مشرانو اطاعت واجب دی په هغه څه کې چې هغه نفسونه بد ګڼي په نفسونو باندې سخت تمامیږي او دین علاوه په نورو کارونو کې مما ليس بمعصيه خو هغه وخت کې چې ګناه نه وي که چیرته ګناه باندې امیر امر وکړو نو به خبره اورېدل نشته به اطاعت کول نشته. بل لفظ په دې بیعت کې هغه وعلى اثرة علينا او په وخت غوروالي کې په منګ باندې اثرة ستویل کی وهي الاستئثار والاختصاص بامور الدنيا عليكم معنا دنیوي کارونو کې تاسو باندې امیر راولګي بلکې صغره کې خپل ځان غوره کې نو بیا به هم تاسو امر منی اسمعوا واطيعوا تاسو غوکې دی خبرو منی اطاعت وکي وان اختص الامراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم اگر که د امیران په دنیا کې تاسو باندې بل سړی غوره کی خپل ځان غوره کی او تاسو حقونه در حواله نکي درونه سپاري په دغه وخت به هم تاسو اطاعت کوي. لکه امام بخاری رحمه الله روایت راوړی دی هغه فرمای نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل انکم سترون بعدی اثرۃ فاصبروا حتى تلقونی زمانه ورسته به تاسو غوروالی وګورئ امیران براشي خلیفګان براشي مشران براشي تاسو باندې به نور خلک غوره کوي خو تاسو به صبر کوئ تر دې پورې چې تاسو ما سره ملاو شئ. نو اے مجاهد او مسلمان وروره کله به امیر ستا د شهید تپوس نه کوي د بل چا شهید تپوس به کوي تعزیه به ورته کوي تا ته تسلی به نه درکوي ستا د زخمی تپوس به نه کوي د بل به کوي ستا ضرورت به نه پوره کوي د بل به پوره کوي ستا حاجت به نه پوره کوي د بل به پوره کوي تا ته به خرچه سمه نه درکوي بل ته به ورکوي ته به ډیر پوهې خو مرتبه او منصب به تا ته نه درکوي هغه ته به یو حکمت ښکاري هغه به پکې یو فایده لیدلی وي ته به په دغه وخت کې هم اطاعت کې. نو هر حالت کې به ته اطاعت کې که په تا باندې په دنیا کې یو بل مسلمان غوره شي نو ته به په دې باندې نه خفه کیږي. بله کلمه په دې بیعت کې وعلى الا ننازع الامر اهله په دې خبره باندې بیعت کول چې موږ به مشرانو سره د هغې په کار کې د هغې په واک کې د هغې په منصب کې په اختیار کې جګړه لانجه مباحثه به نه کوو. حافظ ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې وی الامر نه مراد الملک والاماره مشری ده او بادشاهی ده او واک ده او اختیار ده. وان اعتقدت ان لك في الامر حقا فلا تعمل بذلك الظن بل اسمع واطع الى ان يصل اليك بغير خروج عن الطاعه. وكثير تستدعى عقيده ويستدعى فكر ودغد خيال ونظر وي چیرې ته د حق داری د مشرۍ ته حق داری د واک ته حق داری خو په دې خپل ګمان باندې خپل ځن باندې خپل فکر باندې خپل ذهن او سوچ باندې کار مه کوه بلکې شرعي نصوص د وجې نه ته خبره ومنه غوږ کې د اطاعت وکړه تر دې پورې چې ته د دې مالک وي بغیر د خروج نه بغیر د پاسون نه بغیر د اختلاف نه بغیر د مسلمانانو په خپل امیر باندې بدګمانه کولو نه دغه مرتبې ته دغه منزلې او دغه منصب ته به ته ورسېږې. ملا علي قاري په ملقات المفاتيح کې وی معنا دې لفظ دا ده وی لا نطلب الاماره موږ به مشري نه غواړو ولا نعذر الامير منا موږ به خپل امیر نه معذول کوو ولا نحاربه نه به سره جنگ کوو. والمراد بالاهل من جعله الامير نائبا عنه مراد د اهل هغه خلق دي چې امیر راولګي په تا باندې مشر وټاکي. وهو كالبيان والتقرير للسابق لان معنى عدم المنازعه هو الصبر على الاثر وېدا د مخکنی جملې وضاحت ته دغه بیان دغه تقریر د لکمخ کې ذکر شو کنه وعلى اثرۃ علینا په وخت د غرواله کې کامیر راولې کې مونږ باندې بل څوک غره وغنی نو دغه وخت کې به هم موږ اطاعت کوو. نو دې معنی دا ده چې په وخت د غرواله د بلکې صبر کول هم دې ته عدم منازعت ویل کېږي د لانجه او جګړه او بحث نه کولو معنا هم دغه ده چې په غوروالي وخت کې به ته صبر کې بل کس ته مشري ورکړه تا ته در نه کړه په دې باندې صبر کول دې ته ویل کېږي عدم منازعت اختلاف نه کول لانجه نه جوړول سفت مسلمانانو نه ماتول دا معنا شوه. نو بیعت چې موږ او تاسو امیر سره خلیفه سره کوو په دې خبره باندې کوو که ته چاته مشری ورکې منصب ورکې عہده ورکې موږ به تاسو سره په دې کې خلاف نه کوو. بل قید په دې حدیث مبارکه کې غدا دی الا ان تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایي چې کلم په امیر کې کفر نه ویلیدل تر هغه وخت پورې به اطاعت کوي. څنګه کفر چې د الله رب العالمین طرف نه در سره واضحه دلیل وي، تش په ګمانونو باندې، وسوسو باندې، شبهاتو باندې، د سیسو د دښمن باندې به د امیر خلاف پاسون نه کوي، د هغه اطاعت به د خپل سټ نه، د خپل غاړې نه نه لري کوي، ځکه د کافر سړي اطاعت به نه صحیح کیږي. موږ مخکې اجماع ذکر کړی و کنه چې خلیفه و مسلمان وي، که وروسته پې کفر راغی نعوذ بالله من ذلک، یو ناقص د اسلام ته صادر شو، نو بیا به دا معذوله کیږي. امام خطابی رحمه الله فرمای وایي د بواحه معنا دا ده، یرید ظاهرا بادیا، چې بیخی ښکاره کفر وي. فتح الباری کې حافظ ابن حجر فرمای عندکم من الله فیه برهان، د دې معنا دا ده اي نص ايه او خبر صحيح لا يحتمل التاويل، ويدسخ كارا ايه كريمه من سروي د قران كريم يا صحيح حديث مباركه د نبي عليه الصلاه والسلام موجود وي، لا يحتمل التاويل چه هيس قسم تاويل گنجائش پدي کې ني، ومقتضاه انه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التاويل. لدي تقاضا دادا دا بیعت چې موږ تاسو وکړو د محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام دا فرمان چې موږ تاسو ومنو، د دې تقاضا دا ده چې خلیفه باندې، امام باندې، حاکم باندې تر هغه وخت پورې خروج نه دی جایز، تر کوم وخت پورې چې د دې دا کار د تاویل احتمال لري. چیرې دې کې تاویل شته دی، دا کار داسې کار دی چې دوه معناګانې لري، متشابهاتو د قبیلې نه دی. وس با پدې کې د امیر رائے ته اعتبار وي، امیر نه به ته پوس کولې شي چې تا دا کار وکړو پدې کې ستاسو څه مقصد وو، نو ښکاره دلیل، ښکاره آیت کریمه، ښکاره حدیث او نص پدې کې نه موجود. حافظ ابن حجر وایي په امام باندې، حاکم باندې، خلیفہ باندې خروج کول، پاسون کول دا حرام دي، دا جایز نه دي. او یو فسق دی چې کفر پنی راغله او دا فاسق وي، نو مخکې دې بیان من کړو چې ابتدان به خلیفہ فاسق نه ټاکل کېږي، عادل دا پدې کې شرط دی، خو که وروسته په دې باندې فسق راغې، نو حافظ صاحب دا خبره ذکر کړې ده فتح الباری کې وصحیح المنع الا ان یکفر فیجب الخروج علیه. صحیح خبره په دې کې همدا ده چې دغه وخت کې به هم په ده باندې خروج نه کیږي، مګر تر دې چې دا کله کفر حتی ورسېدو بیا په دې باندې خروج کیږي. همدغه رنګه دا بل قید چې په حدیث کې ذکر شوی وعلى ان نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومه لائم. علامه سندی په شرح د ابن ماجه کې وایي لا تترك الحق لخوف ملامتهم عليه، چې حق بعد چا د ملامتیا د یینه نه پریدي چې خلق به ماته سوي، ګوره تا د شي کارو کو، ګوره د شي خبره دی وکړه، نه حق خبره دا کوا، په دې باندې کلک ودرېګه. نو دې حاصله معنا دا جوړیږي لا نداهن في ذلك احدا ولا نخافه ولا نلتفت الى الائمه ففيه القيام بالمعروف والنهي عن المنكر، چې موږ به هیڅ یو امیر سره د شریعت په معامله کې مداهنت نه کوو، هغه خبره چې دغه حق نو دغه اختیار پکې نه چلیدو، په دغه خبره کې به موږ سره سستی نه کوو. ولا نخافه، نه به موږ دغې نه یریږو، هیڅ چنه به نه یریږو، امامانو ته په دې کې نه ګورو، دغې لحاظ به نه کوو، بلکې په دې حدیث کې موږ ته دا خبره شوې ده چې امر بالمعروف به کوو، په نیکۍ باندې به امر کوو. امام، خلیفہ، امیر، حاکم، والی دې ته به مخامخ خبره کوو چې امیر صاحب دا کار د شریعت نه خلاف دی، او د ګناه نه منع کوو چې امیر صاحب دا خبره دا کار د شریعت د اصولو نه خلاف دی. نو دا د بیعت حدیث مختصره معنا شوه چې کله یو مسلمان، مؤمن، مجاهد راولګیږي، خلیفۃ المسلمین سره بیعت وکي، والی سره بیعت وکي، یو مسئول سره بیعت وکي، دې معنا دا ده چې دا به خبره اوري، دا به اطاعت کوي په هر مشکل کې، په هر سختۍ کې، په هر اسانۍ کې. همدغه رنګه هر هغه کار چې دې زړه غواړي، هر هغه کار چې د باندې بوج کیږي، د باندې سخت تمامېږي، د زړه نه غواړي، د نفس خلاف دی، د مزاج خلاف دی، د مفادو خلاف دی، دنیاوي مفاد پکې دې ته نه میلاویږي، په دې کې به هم خبره مني. وعلى اثره علينا پوخ د غوروالی کې به هم د امیر او خلیفہ او د والی خبره مني چې کله تا باندې راولګي، یو بلکې سمیر وټاکي، یو بلکې مشر وټاکي، یو بلکې ستا عہده ورکی، منصب ورکی، فضیلت ورکی، پرمختګ ورکی، تانه اوچت وټاکي، پرنستا مامورو، ننستا امیر وټاکي، خو دې ټوله کې به اطاعت کو. وعلى الا ننازع الامر اهله، په دغه امیر والی سره به په واکه من اختلاف او جګړه نه کو چې دا کار د فلانکی ته ولی ورکړه دی، په فلانکی عہده باندې د فلانکی ولی مقرر کړه دی، نه دا دغه اختیار دی، شریعت ورته ورکړی دی، نو تا په دې باندې قسم کړی دی، تا په دې باندې بیعت کړی دی، تا په دې باندې سره لوز کړی دی چې زه به تا سره اختلاف نه کوم، زه به تا سره جګړه نه کوم. الا ان تروا کفرا بواحا، کوم وخت پورې چې موږ تاسو کفر پکې نه لیدلی، تر هغې وخت پورې به ته دغه خلیفه دا ټولې خبرې موږ باندې منل لازم دي. او امیر ته به هم موږ حق خبره کوو، صفا به ورته کوو، مخامخ به ورته کوو چې امیر صاحب دا کار دی غلط دی، دا د شریعت خلاف خبره ده. نو دا د بیعت مختصره معنا شوه. نو هر هغه امیر چې هغه شرعي امیر دی، مسلمانانو امیر دی، مشر دی، هغې خبره ومنلی کېږي په دغه ټولو کارونو کې. بیا دې نه مراد مرتد مشران نه دي مراد، ځکه مخکې موږ په حدیث کې خپله قید ویلی چې الا ان تروا کفرا بواحا، چې ښکاره کفر دی کله د امیر نه ولیدو بیا دغه امیر اطاعت نشته، په ده باندې پاسون واجب دی، دا لرې کول واجب دی او لازم دی. نو نن سبا د تنظیمونو مشران لکه د طالبانو مشران په دې کې ښکاره نواقض موجود شوي دي، د دې اطاعت نشته. کشران که چیرته ایمان دعوه لري، په کار دا ده چې د دې بیعتونه د خپلو سټونو نه لرې کړي او راپاسېږي، دغه امیران دی چې کوم دی ووژني، قتل کړي. همدغه رنګه تش په نوم باندې اسلامي حکومتونو مشران لکه پاکستان، افغانستان، سعودي، مصر، ایران، لیبیا، یمن او دغه رنګه دا نور چې کوم ملکونه دي چې ځان ته مسلمانان وایي، د دوی مشران ټول هغه د ارتداد په صف کې ولاړ دي، اسلام نه وتلي دي، لحاظه د دوی اطاعت نشته دی. بیا دا یو لفظ د اطاعت په باره کې استعمالیږي. مسلم روایت کې راغلی دی، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي: اذا امرتکم بامر فاتوا منه ما استطعتم، کله چې تاسو ته زه یو امر وکم نو تاسو د خپل وس مطابق د هغې نه راتګ وکئ. دغه وس معنی به موږ او تاسو مختصره وپېژنو چې وس څه ته ویل کېږي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي: لا یکلف الله نفسا الا وسعها، چې الله رب العالمین هیڅوک هغه نه مکلف کوي مگر په اندازه د وس د هغه باندې. دا وس څه ته ویل کېږي؟ ابن عبدالبر رحمه الله په تمهید کې د معنی ذکر کړی ده، وایي: کارونه په دوه قسمه دي. یو هغه دی چې انسان بغیر د مشقت نه کولی شي، نو دا د ده په وس کې داخل دی په اتفاق سره، د دې کې به خامخا اطاعت کوي. دویم هغه کارونه دي چې انسان کولی شي خو مشقت ورته رسیږي، تکلیف ورته رسیږي، نو دا هم د انسان په وس کې دي، په دې کې به هم اطاعت کوي. سره د مشقت نه یو کار ته کولی شي، نو دا به هم ته کې دام ستا په وس کې دی. دا نه ده چې کوم کار مسلمان مجاهد ته لږ سخت شي او شیطان ورته دا وسوسه چیرته وانه چي چیر دا ستا په وس کې نه ده. نه نه، ستا په وس کې ده. دا نور مسلمانان مجاهدین چې کولی شي نو تیم کولی شي. دا نور مجاهدین چې ستا په شان دوه لاسونه او دوه خپې لري، همدغه بدن لري، همدغه قوتونه صلاحیتونه ورته الله رب العالمین ورکړي دي چې هغه کولی شي نو تیم کولی شي. نو دې وجه نه هر هغه کار چې مشقت سرم ته کې خو ته کولی شي، نو دا هم ستا په وس کې دی. هغه کار ستا په وس کې نه ده چې سره د مشقت ته نشي کولی او حلاکت ته پیتر رسیږي، نو دغه کار بیا ستا د استطاعت او وس نه پورته دی. نو امام نووي رحمه الله فرمایي: وهذه الاحاديث في الحث على السمع والطاعه في جميع الاحوال وسببها اجتماع كلمه المسلمين فان الخلاف سبب لفساد اجوالهم في دينهم ودنياهم. واذا احاديث شکم مخ کی ذکر شو په ټوله کې سمع او طاعت، په خبره منلو باندې، په اطاعت کولو باندې نبی علی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړه په ټولو حالاتو کې. او علت دې ترغیب څه شه دی، مقصد او غایه په دې سمع او طاعت کې څه شه دی؟ اجتماع کلمه المسلمین، چې مسلمانانو کلمه یو وي، مسلمانانو صف یو وي، مسلمانانو یو وي، د دې عزت وقار دبدبه رعب قوت دا په ځای باندې وي. خو کله هم چې څوک راولګي مسلمانانو کې اختلاف او افتراق پیدا کوي، دغه کس د اسلام دشمن دی، دا د مسلمانانو دښمن دی. نو دې وجه نه نن سبا هم که چیرته څوک مسلمانانو صف کې اختلاف پیدا کوي، دغه کس باید خپل ځان اصلاح کړي، مجاهدین مسلمانان رونه د ته تلقین وکړي چې ګوره دغه اختلاف نه تیر شه، اسلام ته خیر نشي رسولی نو ضرر ورته ولې رسي، داسې یو کار نشي کولی چې ستا د کار د وجې نه اسلام ته خیر ورسیږي، یو منډه نشي وهلی، نو شر خو دې منه کړه، شر خو ته مه رسوه. ځکه امام نووي رحمه الله فرمایي چې اختلاف د وجې نه د مسلمانانو دین هم خرابیږي، دنیا هم خرابیږي. په المنهاد فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج کې دا خبره ذکر کړې ده. نو دې پورې د امیر سره بیعت کولو مختصر بحث و. وس به د چا په ذهن کې دا سوال هم راشي چې یاره صرف اطاعت الامیر موږ باندې لازم دی که نه؟ رعایت المامور څه قصه هم پکې شته. نو عزتمند ورونو، زموږ دین دا کامل دین دی، صرف داسې نه دی، صرف داسې نه دی چې مامورینو ته وایي چې تاسو به د امیر خبره منئ، د هغه به لحاظ کوئ او بیا مامورینو لپاره هیڅ قسم حقوق ورته نه ورکي. وروسته راځي ان شاء الله په بل باب کې چې د امیر کوم حقونه دي او د مامورینو کوم حقونه دي، هلته به ان شاء الله حقونه بیان شي. خو دومره خبره ده چې نبی علیه السلام ډېر سخت وعیدات بیان کړي دي هغه مشرانو لپاره، هغه عمرو خلفاو لپاره چې هغه د مسلمانانو حاجتونو نه خپل ځان بند کړي، نو الله رب العالمین به د دوی نه خپل ځان بند کړي په ورځ د قیامت باندې، د دوی حاجتونه به نه پوره کړي، دوی سره به کومک نه کوي. ان شاء الله غي بیان به الته وکړو بیا چې رعایت المامور دا هم ضروری دی. امیر به خامخا د خپلو کشرانو خیال ساتي، هغه کشران چې په اړه سخته کې تاسو سره قرباني ورکوي، هغه کشران چې دغه د کفر او ارتداد مختلف قسمه اسباب او حالاتو په وخت کې هم تاسو سره کلک ولاړ دي، خپل سر نه تیر دی، خپل ځان نه تیر دی، خپل مال نه تیر دی، خپل بچی په دې صفونو کې قربان کړه، خپل رونه په کې قربان کړه، خپل مور پلاړ د لاس ور کړه، په دغه سختۍ کې، په تکلیف کې، په بند کې هم ستا خبره مني. دا ټول امیران باندې کشرانو لحاظ کوي، دوی ته به د ځانه ډیر اوچت ګوري. دا هغه کشران دي چې دین نفاذ او تنفیذ دغه سپیسل شازلمو په لاسونو باندې کیږي. الله رب العالمین د دوی په قوتونو باندې، د دوی په حرکتونو باندې نظام تطبیقوي. مشر خو بغیر د کشرانو نه هیڅ هم نه دی، دا مشر چې څومره څه کوي دا ټول د کشرانو په وجه باندې کوي. الله رب العالمین ته دا سبب او ظاهري وسیله ګرځولې ده. نو هر یو مشر، هر یو امیر دا به د خپل کشر دومره خیال ساتي، د رب العالمین نه به دومره یې رکی او خپل ټول حقوق به ورته ورکوي چې انشاءالله هغه پر روان درس کې موږ او تاسو بیا بیانوو. نو کله چې بیعت وشو، دین وروسته اوس دا بیعت ماتول دا ناجایز دي او حرام دي. حکم نکث البیعه، بیعت ماتول حکم. نو امام سره د عهد او بیعت پوره کولو په اړه باندې ډیر زیات روایتونه راغلي دي. همدغه رنګه د دې په ماتولو باندې شدید وعیدات او عذابونه بیان شوي دي چې دا یو لوی ګناه ده. قرآن کریم کې بار بار الله رب العالمین فرمای او اوفو بالعهد ان العهد کان مسؤولا، خپل عهد لوز تړون اطاعت بیعت دا پوره کړئ، ځکه دې باره کې رب العالمین تاسو نه تپوس کې د قیامت په هغه سخت ورځ کې به درنه تپوس کېږي چې بنده ولې تا دا بیعت مات کړې، ولې د خپل امیر خبره نه منله. همدغه شان رب العالمین فرمای یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مؤمنانو په خپل عقود باندې، په خپل عهود باندې، په خپل وعدو باندې، لوزونو باندې، په خپل قسمونو باندې پوروالی وکړي. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، او تاسو رب العالمین سره کړي لوزونه دا پوره کړئ، دې باندې وفا وکړئ، دا مو ماتوي. عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمای نبی علیه الصلاه والسلام نه روایت کوي، متفق علیه روایت ته، من را من امیره شیئا فکرهه فلیصبر فانه ليس احد يفارق الجماعه شبرا فيموت الا مات میته جاهلیه. چا شیخ بل امیر نه داس یو کار ولیدو، داس یو خبره تی ولیدله چې د خوخ نو د باندې بد لګیدله، په د باندې بوج راوړو، نه د صبر وکي او جماعت دې نه پریږدي، ځکه چا چې مسلمانانو جماعت پریښدو، صف یې پریښدو د یو لیش په اندازه باندې، او مرګ په د باندې راغی، نو دا مرګ د جاهلیت مرګ دی. ابن ابي جمروي، المراد بالمفارقه السعي في حل عقد البيعه التي حصلت لذلك الامير. حافظ ابن حجر رحمه الله ته فتح الباري کې نقل کړی دی، مفارقت د جماعت، د جماعت نه لری کېدلو معنی دا ده، مفارقت معنی دا ده بیعت ماتول، د بیعت غوټی سپړل، دې ته مفارقت د جماعت نه ویل کېږي، د مسلمانانو ډلې او جماعت نه ځان ویستل دې ته ویل کېږي. مخکې روایتونه تیر شو. نور د عبدالله بن عمر بن عاص رضی الله عنهما چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ومن بايع اماما فاعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ان استطاع. چا چې یو امیر ته د خپل اطاعت خالص لاس ورکو، د خپل زړه اطاعت یې ورته ورکو، نو وس مطابق دې دا خامخا اطاعت وکي. همدغه رنګه متفق علیه روایت د ابو حازم تیر شو چې ابو هريره رضی الله عنه د نبی علیه الصلاة والسلام نه دا خبره ذکر کړې وه، فو ببیعه الاول فالاول، کم امیر او حاکم او خلیفه سره چې اول بیعت وکړه دغه بیعت پوره کړي، اعطوهم حقهم، دې ته خپل حقونه ورکي، او دا غینه به الله رب العالمین ته پوس کوي خپل رعیت بارکي. بل حدیث مسلم، عبد الله بن عمر رضی الله عنهما فرمای نبی علیه الصلاه والسلام فرمایلی دی ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، سوک چې په داسې حال کې مړ شو، مرګ پیراغه چې په غاړه کې د امیر بیعت نو، نو دا د جاهلیت په مرګ باندې مړ شو. بل یو ناشنا متفق علیه روایت ته، حضرت مند مسلمانان مجاهدین ورونو، دا بیعت سو وړه خبر نه ده، دا دومره یو لوی کار دی. تاسو د نبی علیه الصلاة والسلام دی حدیث مبارکت متوجی شي. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دی، بخاری روایت، ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم. درې داسې کسان دي چې الله رب العالمین ورته ډېرې غټې غټې سزاګانې ورکوي. اوله سزا په دې کې هغه دا ده، لا یکلمهم الله، الله رب العالمین ورسره د قیامت په ورځ باندې خبرې نه کوي. ولا یزکیهم، او نه د ګناهونو نه صفا کوي، نه تزکیه کوي، نه صفتونه بیانوي. ولهم عذاب الیم، او دوی لپاره دردناک عذاب دی، سخت عذاب دی. مسلم او نور روایتونو کې ورسره دا قید اضافه دی، ولا ينظر الیهم، او دوی ته به الله رب العالمین ګورم نه. دا کوم خلک دي؟ درې قسمه خلک. یو په دې کې دا دی، ورجل بایع اماما لا یبایعه الا لدنیاه ان اعطاه ما یرید وفا له والا لم یفی له. هغه سړی چې هغه امام سره، خلیفه سره، والی سره، مشر سره بیعت نه کوي مگر په دنیا باندې کوي، کله چې ورته پیسې ملاویږي، ان اعطاه ما یرید، دا چې څه شی غواړي هغه ورته ورکوي د امیر او خلیفه او مشر. وفا له، بیا ورسره وفا هم کوي، بیعت هم پوره کوي، خبرې مني، اطاعت هم کوي، منډه هم کوي، خدمت هم کوي. والا لم یفی له، او کله چې پیسې ورته نه ورکوي، د مطالبه نه پوره کوي، کله چې سختی وي، دنیاوي سهولت پکې نه، منصب پکې نه، کرسۍ پکې نه، چوکۍ پکې نه، مشتری پکې نه، په دغه وخت کې د اطاعت نه کوي، خبرې نه مني، نو دغه شان خلکو دپاره څلور قسمه سخت عذابونه دي. رب العالمین ورسره قیامت کې خبرې نه کوي، رب العالمین تزکیه او پاکي نه بیانوي، ګناهونه نه پاکوي، صفتونه ولا نه کوي، رب العالمین ورته د رحمت په نظر باندې نه ګوري، او سخت او دردناک عذاب ورته ورکوي. دغه څلور قسمه عذابونه چا دپاره دي؟ هغه انسان دپاره چې هغه د خلیفه همدغه رنګه د هغې ټاکل شوي امیر اطاعت نه کوي. دومره سخت او خطرناک خبره ده. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د خپلو عمراو اطاعت کولو توفیق را نصیب کړي. دا بل فصل دی، لنډ غوندې دا خبره به بیان کړو. فصل فی اسماء الدولة و اسماء امامها فی الاصطلاح الشرعی، دا فصل دی په باره د نومونو د اسلامي دولت کې، چې اسلامي حکومت او اسلامي نظام کم کم نومونه دي په شریعت کې، او د امام دپاره کم کم الفاظ او نمونه استعمالیږي په اسلامي شریعت کې. لکه احادیث او کتابونه موږ او تاسو ګورو، د علماو او د سلفو کتابونه ګورو، په دې کې مختلف قسمه نمونه ذکر شوي وي. دې پیژندل ځکه لازم دي چې کله موږ او تاسو د سلفو عبارتونو کې یو لفظ وګورو، نو زموږ او تاسو ذهن ته دا خبره راشي چې دینه مراد هم هماغه خلیفه دی، احکام پرې هماغه بنا کیږي. نو مخکې موږ تاسو اسلامي دولت هم وپېژندو، خلافت مو پیجندو، د خلیفه تعریفونه مو پیجندل. نو دغه خلافت او شرعي مشرۍ لپاره مختلف قسمه شرعي نومونه استعمالیږي. لکه خلافت دپاره یو نوم امامت عظما، دویم نوم امامت کبرا، دریم نوم خلافت، او څلورم نوم امارت دی. دا ټول نومونه یو شی دی، د دې مقصود، د دې مسمه هغه یو شی دی چې هغې ته خلافت ویل کیږي. د طالبانو امارت دا نوم صحیح دی، امارت، لیکن زمونږ اختلاف او جګړه په دې نورو خبرو باندې ده چې دوی افغانستان پورې محدود کوي او د آی سای تابعدار کوي. دې وجه نه زمونږ استاسو اختلاف دی سره. لکه مثلا د یو سړي نوم عبدالله، او دا را لګیږي د قبر ته سجده وکړي، نو ګوره د ده سره چې موږ اختلاف کوو د نوم د وجه نه کوو، نوم یې ډېر ښایسته یخی دی، خو لیکن د دا کار ډېر ناکاره دی، شرک او کفر کې واقع دی. دغه وجه نه طالبانو د امارت ټکی چې دی، امارت نوم بالکل صحیح دی. همدغه شان مسلمانانو حاکم او عمومي امیر دپاره هم مختلف نومونه دي، چې یو نوم دی امام، دویم نوم دی خلیفه، دریم نوم دی امیر المؤمنین او خلیفۃ المسلمین، او څلورم نوم دی ولی الامر. دا څلور واړه نومونه د شرعي نومونه دي، او د دې ټولو باندې هماغه احکام مرتب کیږي کوم چې موږ وسه پورې بیان کړ، هماغه شان اطاعت موږ تاسو باندې لازم دی. نو دیجی پوری اول باب د الله رب العالمین په فضل سره ختم شو. بل باب به انشاء الله په بل درس کې شروع کو، چې هغه د پاسون کوونکو ډلو و اړه باندې دی. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته د خپل عمراو خلفاو صحیح اطاعت کولو توفیق را نصیب کی. امین. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي، سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال. لا تلينوا أو تهينوا واشمخوا مثل الجبال، حطموهم دمروهم